peste tot răsună, azi o veste bună, s-a născut Iisus, cel venit de sus. Auzim pe cale cânt de sărbătoare lui Emanuel, celui sfânt din cer. Hai să cântăm, să ne bucurăm, astăzi s-a născut Domnul nostru sfânt. Hai să ne închinăm, inima să-i dăm, să-i o dăruim și al lui să fim. Și-am pornit prin sate, chiar de este noapte, ca să colindăm, să ne bucurăm. Toți colindătorii, până-i prinde zorii, ei vor colinda și s-or bucura. Hai să cântăm, să ne bucurăm, astăzi s-a născut Domnul nostru sfânt. Hai să ne închinăm, inima să-i dăm, să-i o dăruim și al lui să fim. Vântul bate tare, ninge pe cărare, noi voioși cântăm, Domnul lăudăm. Dar e cald în casă, unde stați la masă, vestea ascultați și vă bucurați. Hai să cântăm, să ne bucurăm, astăzi s-a născut Domnul nostru sfânt. Hai să ne închinăm, inima să-i dăm, să-i o dăruim și al lui să fim.